فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. جب یعقوب اور ان کے گھر والے یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين, اور کہا مصر چلو, امن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو وہاں رہو. امام نبی کہتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا, بھائی واپس آئے یوسف علیہ السلام کے پاس سے ہو کر, تو آپ نے ساتھ 200 اونٹنی اور بہت زیادہ سامان بھی بھیجا تاکہ سارے اہل و عیال اور جتنے بھی لوگ وہاں تھے وہ مصر آ جائیں. سارا قافلہ تیار ہوا مصر جانے کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ملا کے 72 لوگ تھے, 72, اور ایک روایت میں 390 کے لفظ بھی آتے ہیں. اب ایک بڑا سا قافلہ تھا جب نکلا, اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے کنبے اور قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں, تو وہاں سے اپنے ساتھ 4000 فوجیوں کو لے کر استقبال کے لیے روانہ ہوئے اور مصر سے باہر آ گئے استقبال کرنے کے لیے. اور دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودا پر سہارا دیے پیدل آ رہے تھے. سواروں اور دوسرے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا یہودا, کیا یہ فرعون مصر ہے؟ تو یہودا نے جواب دیا, نہیں ابا, یہ تو آپ کے صاحبزادے ہیں. یعنی اتنے بڑے رتبے پہ ہونے کے باوجود بھی باپ کے اور اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کے استقبال کے لیے باہر آئے اور وہاں سے استقبال کیا ان کا. اور جگہ دی سے مراد یہی یہاں استقبال کرنے کی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ دن پھر جشن کا دن تھا, سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ظاہری بات ہے کہ ایک ملک کا حکمران ہو اور اس کے رشتہ دار وہاں سے آئیں, تو اتنے طریقے سے رکھنے کی بات ہوئی تو ان کو کہا داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا استقبال کرنے کے لیے بھی انسان کو کشادہ پیشانی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قالد خلو مصر انشاءاللہ آمنین, یہ بھی ایک قسم سے ان کو اجازت نامہ دیا جا رہا تھا. کسی بھی ملک میں جا کے رہنے کے لیے وہاں کے حکمرانوں کی اجازت ضروری ہوتی ہے, تو گویا کہ یہ ایک اجازت نامہ تھا کہ آپ آئیے رہیے, آپ کو اجازت کی اور ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ اس دور میں شاہی اجازت نامے کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. اور آمنین کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ آپ کو اب قحط کا خوف نہیں ہونا چاہیے, جو گزر گئی بات ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. اور لفظ یہ جو ہے نا ابوی, یہ ابوین تھا, نون گر گئی مضاف ہونے کی وجہ سے. اب کس کو دی ابوین؟ دو باپوں کو. ان سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے. ان کی اپنی ماں جو تھی وہ بنیامین کی پیدائش کے دوران فوت ہو چکی تھی, اور اس کے بعد جس عورت سے شادی کی گئی سوتیلی ماں تھی, لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی وہی عزت دی جو کہ اپنی ماں کو دینی چاہیے. یہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے ادھر, اگر اس پہ بات کی جا سکے, کہ ہمارے ہاں بعض رشتوں کو ویسے ہی ایک عجیب و غریب نام دے دیا جاتا ہے اور وہ ظلم کے اور تکلیف کے رشتے قرار دیے جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہوگا, وہ کسی بھی رشتے کو خون کا رشتہ ہو یا وہ سوتیلا سگا رشتہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس کو اس کے انسان ہونے کے ناطے سے دیکھے گا. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا صبر کرے نا تو پھر ہر دن آ جاتا ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھی ایسی ہوں جو 10 سال سے پاکستان نہیں گئیں, کچھ 15 سے, کوئی 5 سے, کوئی 6 سے. بعض دفعہ ہمارا صبر ٹوٹنے لگتا ہے اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا اتنے سال سے نہیں گئی, یہ تو بہت ظلم ہوا. نہیں, یہ دعا کیا کرے کہ اللہ اصل خیر رکھنا, وہ وقت آئے پیچھے بھی خیر رہے آگے بھی خیر رہے, ہم ملیں گے. اور بعض صفحہ آپ دیکھیے جب لوگ 10-10 سال کے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں, پھر بعد میں ایسے لگتا ہے کہ کبھی جدا ہی نہیں ہوئے تھے, لگتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے ایک ساتھ رہ رہے تھے. تو وقت کی باتیں ہیں, بس یہ دعا کریں کہ زندگی رہے اور خیر اور عافیت کے ساتھ انسان ایک دوسرے کو ملے. اسی طرح یہ بھی روایات میں آتا ہے, حسن بصری کہتے ہیں کہ ماں زندہ تھیں اور ابوین سے ماں باپ ہی مراد ہیں, لیکن یہ اصل میں سوتیلی ماں تھیں, وہ اصل ماں نہیں تھیں. ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ اتنا کیوں روئے؟ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، روایت ہے آپ کو، امام سوری کی ہے، کہتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے گلے ملے اور رونے لگے. یوسف نے کہا ابا میری وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کی نظر جاتی رہی، کیا آپ کو یقین نہ تھا کہ قیامت کے دن ہم دونوں ضرور ملیں گے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یقین کیوں نہ تھا، مجھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں تیرا مذہب نہ بدل گیا ہو اور پھر قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے. اللہ اکبر، یہ غم تھا کہ تم بگڑ نہ جاؤ، تمہارا دین جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو عرش پر، تخت پر. وخروا له سجدا، اور سب گر گئے ان کے لیے سجدے میں. وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیای، کہنے لگے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، بے شک کر دیا اس کو میرے رب نے سچا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا، اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس وقت بھی جبکہ آپ سب کو دیہات سے میرے پاس لے آیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تو غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا وہ خوبصورت روپ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اتنے امتحانوں میں ڈالنے کے باوجود بھی عزت ہی دی. دوبارہ دیکھتے ہیں ان آیتوں کو ایک ایک لفظ کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے ماں باپ کو عرش پر کھڑا کیا. رفع کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر اٹھانا، رفعت بلندی کو کہتے ہیں، آسمانوں کی جو بلندی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. یعنی ماں باپ کیسے بھی کیوں نہ ہو، دیہات سے آنے والے تھے، کوئی ان کو ہو سکتا ہے شاہی پروٹوکول بھی نہ آتے ہوں، لیکن بیٹے نے ان کو اوپر بٹھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، ماں باپ بلند ہی بلند ہیں. آج کل پڑھے لکھے دور میں بعض دفعہ جب بچے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو چھپاتے پھرتے ہیں. ایک کہانی ایسی پڑھی تھی، غالباً آپ کو بھی سنائی تھی، کہ ماں کو ملازمہ یا میٹ کر کے پیش کیا جاتا تھا دوستوں کے سامنے. شرم آتی تھی کہ یہ ہماری ماں ہے. اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بلندیاں دیتا ہے نا تو اس کے پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھلانا نہیں چاہیے. وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا، اور سب کون، ماں باپ اور بھائی، کس کے لیے سجدے میں چلے گئے؟ یوسف کے سامنے. سجدے سے مراد جہاں زمین پر پیشانی رکھنا نہیں ہے، بلکہ تواضع سے جھک جانا. بعض کہتے ہیں زمین پر پیشانی رکھی، مگر سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ احترام اور تعظیم تھا، اور اس دور میں یہی طریقہ تھا. پچھلی امتوں میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے سجدے میں گرے، یوسف کے سامنے ادائے شکر کے طور پر، اور لہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یعنی سجد اللہو خر لہو کا مراد کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھکے، یوسف کی طرف نہیں. اور اسی طرح بات جو درست محسوس ہوتی ہے کہ حضرت یوسف اس وقت ایسے ہی تھے جیسے اس وقت ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، حکم اللہ کا تھا لیکن بیچ میں یوسف آ گئے، تو سجدہ یوسف کو نہیں تھا، اللہ کے حکم کو تھا. جیسے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اور بعض کہتے ہیں کہ لہو میں جو لام ہے یہ اجلیہ ہے، اور ضمیر یوسفی کی طرف راجے ہے۔ مراد کہے کہ یوسف کے مل جانے کی وجہ سے شکریہ کے طور پر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور رفع کا لفظ اگرچہ خرو سے پہلے ذکر کیا گیا، لیکن مطلب کیا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ پھر یوسف نے ماں باپ کو اٹھا کر تخت پر بٹھایا اور کیا کہا؟ وقال یا ابتی، کہا اے میرے ابا جان۔ بچپن والے ادب اداب ابھی بھی نہیں بھولے، یہ نہیں کہا کہ اب میں تو بادشاہ بن گیا ہوں اور باپ کو اب کیا میں پیار سے بلاؤں، کہا یا ابتی، اے ابا جان، ہذا تاویلو، یہ ہے تاویل۔ اول اس کا روٹ ہوتا ہے بنیاد، پہلی یعنی اصل یہ ہے۔ کیا؟ کس چیز کی؟ رؤیا یمن قبلو، میرے اس خواب کی جو بچپن میں میں دیکھ چکا، اللہ نے دکھایا، وہی 11 ستارے اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے۔ اور ساتھ ہی دیکھیے کیا کریں، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کیا۔ مگر کب سچا کیا؟ اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہم گھبرانے لگتے ہیں، ایک سال پودا لگا دیں پھل نہ آئے تو کھاڑ کے پھینکنے لگتے ہیں۔ ایسا بندہ کبھی پھل نہیں کھا سکتا، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کچھ خوابوں کو سچا کروانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور انداز دیکھیے یوسف کا ادب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ نے اس کو سچا کیا۔ ہم ہوتے کہتے دیکھا کتنا اچھا خواب دیکھا تھا، میں کتنا پہنچا ہوا ہوں، اور دیکھو میں ایسا، میں ویسا، میں یہ، میں وہ۔ کہا نہیں، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کیا۔ بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں سے امیدیں لگاتے ہیں، کبھی بھی اپنے بچوں سے بڑی بڑی امیدیں نہ لگائیں۔ اگر آپ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان کو کچھ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، کچھ کروا بھی رہے ہیں، تو پھر بھی صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ پھل آنے میں ہمیشہ دیر ہوتی ہے۔ اگر چھوٹے سے درخت پر پھل لگ جائے نا، تو وہ درخت بھی گر جاتا ہے، نرم تنا زیادہ پھل سہ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ پہلے انتظار کرواتا ہے، مشکلات سے گزار کے پھر انسان کو وہ نعمت دیتا ہے، تاکہ انسان پھر اس کی قدر بھی کر سکے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں فوراً مل جائیں، ایک لمحے میں مل جائیں، لیکن نہیں ملتے۔ آپ سوچتے ہیں یہ برا ہوا، نہیں یہ اچھا ہوا، تاکہ اب آپ کو قدر تو آئے گی نا۔ جو چیز آپ کو راہ چلتے گری پڑی مل جاتی ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھر کی کتنی ایسی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو سستی مل گئیں، ایسی مل گئیں، ایون کوئی دوسرا آپ کو اٹھا کے دے دے نا، اچھا یہ آپ استعمال کر لیں، میرے پاس ایکسٹرا ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا ہو یہ تو، پھر اوکے ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں، ادھر پھینک دیں گے، ادھر پھینک دیں گے۔ لیکن جس چیز کو خرید کے، پیسہ لگا کے، محنت کر کے لائیں گے نا، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی چیز کے ملنے میں اگر دیر ہو رہی ہو نا، تو اس سے آپ اس چیز کی زیادہ قدردانی کی نیت کر لیں کہ اللہ یہ چیز اب جب مجھے ملے گی تو میں اس کی قدر بہت کروں گی۔ اور کہتے کیا ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي، کتنا حسن ہے نا ان لفظوں میں، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور کتنا اچھا کیا میرے ساتھ میرے رب نے، احسان کیے میرے رب نے میرے ساتھ۔ شکر گزاری کا انداز ہے۔ ہم ہوتے نا تو پہلے بات شروع کرتے، دیکھو اللہ نے کتنے ظلم کیے، باپ کی محبت سے اٹھ نکال کے کنویں میں ڈلا دیا، پھر غلامی کی زندگی ہو گئی، پھر جیل میں چلا گیا، ہائے میرا قصور کیا تھا، ہائے میں نے کیا کیا۔ نہیں، اتنے شکر گزار، نہ کنویں میں جانے کا ذکر، نہ عزیز مصر کے گھر میں ٹریپ ہونے کا تذکرہ، کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں سارے معاملات تفصیل سے پیش کر رہے ہیں، لیکن کنویں میں جانے کا ذکر نہیں کر رہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ جا بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کا تذکرہ کر دیا لیکن کنویں میں جانے کا ذکر نہیں کیا، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ جاکم من البدوی من بعد ان نزغ الشیطان میں شکر گزار تو گھر والوں کو ہونا چاہیے تھا نا، کہ وہ دیہات سے، جنگل سے نکل کے ایک بڑے شہر میں آ گئے، حالانکہ شکر یوسف کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں لگتا کہ یوسف سراپے شکر تھے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اور نزغہ کہہ کے یہ بات بھی بتا دی کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن شیطان نے بہکایا تھا. آج ہم کہہ دیں نا یہ فلان کام شیطان کے وجہ سے ہوا ہے تو ہم لوگ اس پہ بھی مائنڈ کرتے ہیں، لو آپ سمجھتے ہیں کہ بھلا ہمارے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت ہے کسی کو یہ کہنا کہ جی مجھے پتہ ہے یہ آپ نے نہیں کیا، یہ شیطان نے کروایا، تو یہ تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، وہ تو شیطان ہی برا ہے جو انسانوں سے برے کام کراتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ کیفیت جس کو پیچھے بھی ہم دیکھ چکے، ون ون کیفیت. تم بھی جیتو ہم بھی جیتتے ہیں، ہم تمہیں لٹا کے تمہارے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بلند نہیں کریں گے. اور یہی ہے وہ بات جس کو شاعر نے بھی کیا کہا تھا کہ محبت فاتح عالم. محبت جو ہوتی ہے نا یہ جہانوں کو فتح کر لیتی ہے. محبت میں نفرت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے. ایک تو کیا تھا کہ یہاں شہر میں آئے تھے تو کسی جگہ کسی ہیلپنگ جو ہوتے نا آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ کسی ایسے کیمپ میں رکھے جاتے جہاں قحط زدگان پڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ان کو بادشاہ کے تخت کے قریب بٹھا رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان شیطان کے ہاتھوں میں اگر آ بھی جائے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. شیطان نے کوشش کی تھی فساد پھیلوانے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی نکلوا دیا. عربی میں کہتے ہیں نزغ رابض الدابا، ایڑ مار کر سوار نے گھوڑا اٹھایا اور چلایا، یعنی ایڑ لگانے کے ایک تصور میں آتا ہے یہ. انہ ہو العلیم الحکیم. اب یہ تو دوسروں کے سامنے اللہ کی تعریفیں کی تھی نا، اب براہ راست اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی. فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، اس لیے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. اب یوسف علیہ السلام پوری کہانی کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سارے کاموں کا اعزاز اللہ کو دیتے ہیں، نہ اپنے علم کا روب جتلایا، نہ حسن کا اور نہ صبر کا. اور رب کو رب کہہ کے پکارتے ہیں، رب بھی. سب سے زیادہ دعائیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی دعائیں سن لیتا ہے، حتیٰ کہ ابلیس کی بھی دعا سن لی، کیونکہ وہ سب کا رب ہے. اور یہ جو کہنا توفنی مسلمن، مراد یہ کہ میری موت تیری فرما برداری میں آئے. الحقنی بالصالحین، مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا، یعنی باپ ان کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کی طرف اشارہ ہے. اور یہ جو کہا نا کہ انت ولی شیف دنیا، تو میرا دنیا میں رب ہے، اس کو توسل کہتے ہیں، دعا کا ادب سکھایا جا رہا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعا بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. اور یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی اس کی دلیلیں دیتی بھی گزر گئی کہ اللہ تو ولی ہے، تو میرا نگہبان ہے، تو میرا پروٹیکٹر ہے. زندگی میں کچھ اچھے کام ہوئے تھے لیکن اب موت تک وہی کام کرنے کی توفیق دینا. توفنی مسلمن، انسان جو کام آخر میں کرے گا نا اسی پہ اس کا حشر ہوگا. روایت کا خلاصہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جنت کے قریب ہوتا ہے اور اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک شخص جہنم کے قریب ہوتا ہے اور اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. کسی انسان کو اس بات کا غم لگ جانا کہ اللہ تو مجھے آخری وقت تک نیکیوں کی توفیق دینا, یہ اس کے سنجیدہ ہونے کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیکیاں صرف شوق میں نہیں کر رہا, عادت میں نہیں کر رہا, دیکھا دیکھی کی نیکیاں نہیں کر رہا, کو وقت کے رواج والی نیکیاں نہیں کر رہا, بلکہ حقیقت میں اس کا دل اس سچائی کو مان چکا ہے کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, مجھے وہاں جانا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو بات انہوں نے کی کہ اللہ تو مجھے موت دینا اور نیکوں کا ساتھ دینا, اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میری میت جو ہے اس کو ملک شام لے جا کر دفنایا جائے میرے باپ دادا کے ساتھ. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک زندہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی حکومت کرتے رہے, لیکن جب والد فوت ہو گئے تو اپنی مرضی سے اقتدار سے دستبردار ہوئے, اور حضرت یعقوب نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا, تو اس میں انہوں نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ مجھے ملک شام لے جانا اور وہاں دفن کرنا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت تو ان کو مصر میں دفن کیا گیا, لیکن بعد میں تقریباً 500 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یوسف کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ لوگوں کی سنتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی مل جائے, جب تک آخرت کی نعمتیں یقینی نہیں ہو جاتی تب تک انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیماری میں ایسی ہی دعائیں کی تھی, اللہم رفیق الاعلیٰ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ جب کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار نہ دیا جائے اور وہ آخرت کو پسند کر لیتا ہے. جب اللہ کے نبی کی بیماری کی کیفیت بڑھی تو کہتی ہیں میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے, مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہتی ہیں یہ سن کر پھر میں نے یقین کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت یعقوب جب بہت کمزور اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے تو اپنے بیٹے یوسف سے فرمایا, کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کر میری پشت پر ہاتھ رکھ کر رب یعقوب کی قسم کھا کر اقرار کرو کہ مجھے میرے باپ دادا کے ساتھ دفن کرو گے, میں زندگی کے کام میں ان کا شریک رہا تو مرنے کے بعد بھی مجھے انہی کے قبرستان میں دفن کرنا. اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, کنعان میں لے جا کر آبا اجداد کے ساتھ دفن کیا. اب آپ سوچیں گے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, اور کہیں ہم اس سے یہ تو نہیں سوچ رہے کہ پھر کوئی فوت کہیں بھی ہو اور اس کو دوسرے ملکوں میں لے جا کے دفن کیا جائے, تو بات یہ نہیں ہے. اب دیکھیے یہ انبیاء کرام کی کہانی تھی نا, اور انسان دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر وہ مرنے کے بعد اپنی قبر بھی دوسروں کے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا. ایک ایمان والا اپنی زندگی بھر اگر اپنے آپ کو کفر اور اسلام کے فرق کے ساتھ دنیا میں رکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں کسی ایسی جگہ نہ دفنا دیا جاؤں کہ جہاں میرے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ مشرکوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے. ایک موقع پہ آپ گئے اور آپ گزرے کسی جگہ سے, آپ کا جو جانور تھا وہ بدکنے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کوئی دور جاہلیت میں کفار کی قبریں تھیں اور وہاں عذاب ہو رہا ہے, اور اس عذاب کی کیفیت کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بدکنے لگا. تو انسان جیسے اپنے گھر میں کتنے ہی اطمینان سے سویا ہو لیکن نیبر سے اگر عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہوں, چیخوں پکار کی آ رہی ہوں, تو انسان اس کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے نا. تو خواہش اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رہے, لیکن دنیا میں اگر زندگی میں اگر آپ جہاں تھے پھر مرنے کے بعد اس کے لیے آپ کہیں کہ ہم وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ میں جا کے یا مکہ میں دفن کیا جائے تو یہ غیر فطری بات ہے. جس کو جتنا شوق ہوتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا تو پھر وہ زندگی بھر ہی اس کی کوشش کرتا رہتا ہے, نہ کہ یہ کہ زندگی تو ساری دوسروں کے ساتھ ہوئی اور بعد میں جا کے اپنے پاس سے کچھ اور کام کرنے لگ گئے. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کہاں کس حال میں اٹھے گا, لیکن ایک انسان کے لیے یہ بھی بات بہت ہی ایک اچھی خبر کی ہوتی ہے کہ اس کو موت کہاں آتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پھر ایک دو باتیں ہو جاتی ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے لیے موت کی دعا کی تھی توفنی مسلمن میں؟ نہیں, موت کی دعا نہیں کی تھی. موت تو آنی ہے, یعنی جب بھی موت آ جائے نیکی کی موت دینا, کیونکہ یہ دعائیں تو آتی ہیں نا, رب اغفر لی ولی والدیہ ولی من دخل بیتیہ. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, اچھا خاتمہ تو انہوں نے بھی مانگا تھا نا. پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زچگی کے دور میں تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر مرا جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. تو یہ موت کی دعا نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ جب بھی موت دینا تو ایمان کی موت دینا. مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے, آپ نے ہمیں واعظ اور نصیحت کی اور ہمارے دل گرما دیے. اس وقت ہم میں سے سب سے زیادہ رونے والے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. روتے روتے ان کی زبان سے نکل گیا کہ کاش کہ میں مر جاتا. آپ نے فرمایا, سعد, میرے سامنے موت کی تمنا کرتے ہو؟ تین مرتبہ یہی الفاظ دہرائے. پھر فرمایا, اے سعد, اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جس قدر عمر بڑھے گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی تیرے حق میں بہتر ہے. یعنی موت کی اس طرح سے تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میں جلدی سے مر جاؤں. کسی کو نہیں پتا کہ ابھی اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں بھی کہ نہیں کہ جو اس کو جنت میں داخل کروا دیں. اسی طرح مسند میں ایک اور روایت ہے, آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے نہ اس کی دعا کرے کہ اس سے پہلے کہ وہ آئے. ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ اسے اپنے اعمال کا وسوق اور ان پر یقین ہو. یعنی کسی کو ہے یہ یقین؟ نہیں ہے تو پھر یہ دعا بھی نہ کرے. سنو, تم میں سے جو مرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, مومن کے اعمال اس کی نیکیاں ہی بڑھاتے ہیں. ہاں جب کوئی فتنہ ہو مذہب کا یا دین کی کوئی مصیبت ہو تو موت کا سوال کیا جا سکتا ہے, جیسے فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں کیا تھا کہ اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے. اس طرح مریم پہ زنا کی تہمت لگ رہی تھی تو اس وقت وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا. تو بہرحال حالات کے مطابق ہے, لیکن اس کے علاوہ انسان موت کی بات نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خلافت کے آخری زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی شرارتیں کسی طرح ختم نہیں ہوتی اور آپس میں اتفاق ہو نہیں رہا, تو دعا کی کہ الہ العالمین, مجھے اب تو اپنی طرف قبض کر لے, یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں. اسی طرح آپ کو پتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہوا تو امیر خراسان, خراسان کا ایک مت امیر جو تھا, اس کے ساتھ بڑے مار کے پیش آئے. تو آپ نے اس وقت پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں انسان قبر کو دیکھ کر کہے گا, کاش کہ میں اس جگہ ہوتا, کیونکہ فتنوں, بلاؤں, زلزلوں اور سختیوں نے ہر ایک کو فتنے میں ڈال رکھا ہوگا. تو کوئی ایسا فتنہ کہ جس سے انسان کے دین کا نقصان ہو, اس سے اپنے آپ کو اگر انسان ایسی دعا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے لیے سنے. لیکن دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ اگر کبھی تیری طرف سے کوئی فتنہ آ جائے تو تو میری اس وقت حفاظت کر دینا, ایسا نہ ہو کہ میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کا ایمان ہے. صرف ایمان کے فتنے جو ہے اسی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دنیا سے یا جانے کی بات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورت نہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو دنیا سے لے جائے، یا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں مار سکتا تو کسی دوسرے کو کہاں مارے گا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سوسائٹ کی اور اس طرح خودکشی کی تو اسلام میں بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اور کسی جگہ بھی کہانی سنانے کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ بات سناتے سناتے سننے والے کو مخاطب کر لیا جائے۔ کیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے۔ کہانی سناتے سناتے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے عقیدے کی اصلاح بھی فرما دی ہمارے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی ہر موقع پہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہانی کفار مکہ کے ایک سوال کے اوپر سنوائی گئی تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر لگے ہوئے بہت سارے داغ بھی دھو دیے جو بنی اسرائیلی روایات کی صورت میں عام کا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں میں سے یہ قصہ سنایا، اور ان کا سوال بھی یہی تھا مکہ والوں کا کہ بنی اسرائیل تو ملک شام میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو بتا دیا گیا کہ یہ وہ کیفیت تھی، یہ وقت کے اتار چڑھاؤ تھے جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ملک شام سے مصر میں لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء کرام کے دور میں بھی موجود تھے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا آپ اس کو دیکھتے تھے، یہ صرف لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی کی زبان سے ایک نعت سنی اور اس کے کچھ بول اسی طرح کے تھے کہ جب آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا تو اے نبی تو وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا، پھر کشتی نوح تیر رہی تھی اور تو کھڑا تھا۔ یعنی جتنے بھی پاس کے واقعات ہیں اس کو بنیاد بنا کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حالانکہ کتنا واضح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ خبریں اللہ نے دی، اگر آپ پاس ہوتے تو پھر آپ بتائیے۔ پھر وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی دنیا کے معاملات کو جانتے تھے اور اب دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا نی وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اجمع امرہم سے مراد اشارہ ہے کنویں میں ان کو ڈالنے کے منصوبے کی طرف، وہم یمکرون سے مراد یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے اور آپ اس وقت نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے ما کنت تعلمہا انت ولا قومک، کہ نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس کو جانتی تھی۔ بغوی کہتے ہیں کہ یہود اور قریش دونوں نے اللہ کے نبی سے یوسف کا قصہ دریافت کیا تھا، اور جب آپ نے تورات کے موافق ذکر کر دیا تب بھی وہ اسلام نہیں لائے۔ اس پر اللہ کے نبی کو رنج ہوا، اس پر آیت نازل ہوئی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اس کی کتنی ہی زیادہ خواہش کیوں نہ رکھتے ہوں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس کا کچھ معاوضہ بھی تو طلب نہیں کرتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کہا اس واقعے کو سن کے بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ غم نہ کیجیے، آپ کی دعوت بے غرض ہے، کسی مفاد کی وجہ سے یہ بات شروع نہیں ہوئی۔ آپ ان کو کوئی ایسی بات نہیں سنا رہے کہ جس کے بدلے میں کچھ آپ کو ان سے مال بٹورنا تھا، اب یہ نہیں مانتے تو آپ اس کی فکر نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ اکثر لوگ دین کی طرف دوسروں کی دعاؤں سے نہیں آتے، اپنی کوششوں سے آئیں گے۔ آپ کی خواہش سچی ہو سکتی ہے، آپ کی حرص بھی ہے، آپ نے اس سلسلے میں اپنی کوشش بھی کر دی، لیکن یہ لوگ ایمان لائیں گے جب خود ان کے اپنے دلوں میں یہ طلب پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، حرص تو رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حرص نہ رکھو، بلکہ کیا کہا ولو حرستا، اگرچہ آپ اس کی حرص رکھ رہے ہو۔ جتنی مرضی ہرس رکھیں اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ ان کے نصیب کی بات ہے، لہٰذا اس پہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر دے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا جو رب العالمین ہے۔ تو یہ ترکو بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کیسے خوابوں کو سچا کرتا ہے، کیسے آنے والے وقت میں انسان کی زندگی میں اتنی نعمتیں ملتی ہیں اس کو کہ پچھلی زندگی کے سارے غم بھولنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہار لے آتا ہے زندگیوں میں کہ پچھلی خزاں اس کو یاد ہی نہیں رہتی۔ ہر انسان جو زمانے کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے یا کسی بھی الجھن کا پریشانی کا شکار ہے، اگر سمجھ کے اس صورت کو پڑھ جائے اور اس پہ اپنے دل کو جما لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو غموں اور دکھوں میں مسکرانے کی عادت نہ پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر فیصلے پہ راضی کر لے۔